Вулкі кокі носа былі вельмі вузкія, брудныя. Гразь хлюпала па сасновых і дубовых плахах, якімі яны былі вымашчаны. У такой цемры ў дождж браціла і таўтон кожнае імгненне маглі звярнуць сабе шею, але зацята і неўмольна кіраваліся ўперад, у самае сэрца дзядзінца. Сядзібы кукейносаў месціліся ў прытык адна да адной, локця не прасунеш. Тут было шмат важнецкай ежы для агню, які не раз, як жахлівая чырвоная птушка, налятаў на гэтыя хаткі, на гэты горад. У хатках, што чарнеліся ўздоўж вуліц, спалі са сваімі жонкамі і дзецьмі рымары і броннікі, кавалі і сарамятнікі, цісляры і скрыннікі, муралі і апоннікі, а яшчэ дымары, плавільшчыкі жалеза. І гаплічнікі тыя, што з косці дрэвы вырабляюць гузікі і кручкі для адзення. Тысячы сноў спляталіся ў адзіны вялізны, усеабдымны, глыбокі і ў той жа час трывожны сон, бо хіба можна было спаць спакойна на самым пачатку 13-га стагоддзя, на самай мяжы полацкай зямлі і ўладанню рыжскага епіскапа Альберта. Браціла з Тэўтонам прабіваліся праз дождж і, здавалася, ніколі не будзе канца ні гэтаму дажджу, ні гэтай цемры. Тэўтон, хоць і не быў палахліўцам, ужо не раз з лёгкай дрыготкай у целе ўспамінаў Велізевула, біблейскага князя злых духаў і змроку. Браціла ж стараўся ні пра што не думаць і з асаблівай халоднай злосцю гнаў са сваёй душы матчын голас, які яшчэ ў часы ягонага бадзяння па рызе пачаў напамінаць пра сябе, рвацца з самага нутра на волю. Раптам ён паслізнуўся і ўпаў. Ён разбіў бы сабе галаву, як варонія яйка. Але ў самы апошні міг паспеў, выпусціўшы кап'ё і шчыт, сустрэць нябачную зямлю рукамі. Толькі халоднай гразью запырскаў увесь твар. Тэўтону падалося, што гэта засада, што браціла ўпаў прабіты стралой княжацкага воя, і ён цяжка і адчайна сікануў цемру мячом, але меч сустрэў пустату. «Наважыл, гэта ты?» – пачуўся раптам ціхі і сумны жаночы голас. Белая тонкая постаць мільганула за высокім драўляным парканам, якім быў абгароджаны адзін з двароў. Для брацілы з Тэўтонам гэты нечаканы жаночы голас быў як гром нябесны. «Наважыл, дзе ты ходзіш? Ідзі сюды, я не сплю. Я чакаю цябе». Жанчына, прыкрываючы рукой грудзі, ўжо выходзіла на вуліцу. «Я не наважыл, я Семідол, отрак князя Вячаслава Барысавіча», разгублена азваўся браціла, устаючы з зямлі, абтрасаючы з рук ліпкі бруд. «Ідзі спаць, жанчына, я Семідол». Жанчына спынілася. Была яна, шкада, што браціла з Тэўтонам не бачылі ў цемры, у белай ільняной сукні, перахоплены чырвоным паяском. Срэбныя пакручастыя колты, колты жаночыя ўпрыгожанне, зялі на скронях. Яна стаяла за два крокі ад брацілы з Тэўтонам і плакала. «Ты, Семідол? А дзе мой наважыл? Другую ноч мой одр пустуе». Наважыл паплыў у лодзі і абяцаў да змяркання вярнуцца. «Прасвятая Багародзіца, дзе мой муж?» «Я заб'ю яе», – шапнул Тэўтон, узважваючы мускулісты руцэ меч. «Яе пачуе варта і прыйдзі сюды». «Не трэба», – спыніў Тэўтонаву руку браціла. Голас роднай маці зноў прачнуўся ў ім, вугольчкам прапякаў сэрца. Слабасць была ў ягонай душы, млявасць і крохкасць. Хацелася слёз, і не чужых, а сваіх, але сваіх слёз у яго ўжо не было. «Ідзі спаць, жанчына», – строга сказаў ён. «Ідзі, сагравай одр для свайго наважыла». Ён узяў жанчыну за цёплы плячук і лёгенька адпіхнуў ад сябе. Яна, як белая здань, растварылася ў цемры, абраціла з Тэўтонам лёгкім спорным крокам, пільна ўзіраючыся ў змрок, накіраваліся да княжацкіх харомаў. Густым бурлівым дажджом плакала ноч аб грахах чалавечых. Чым глыбей уваходзілі яны ў кінос, тым усё больш прыгожых высозных палац сустракалася ўздоўж вуліцы. Тут жылі багатыя купцы, якія срэбра мераюць гаршкамі. А ракавіны кавуры, што на ўсім двухбярэжжы дзвіны аж да самага варажскага мора, служаць і грашамі, і ўпрыгожаннямі, мераюць мяшкамі. Тут жылі і баяры, полацкія, мясцовыя, латгальскія. Было на што падзівіцца, але вочы брацела і Тэўтона туманіла прага крыві, і была гэта прага сляпою, як бычыны пузыр, што зацягвае акенцы ў хатках смердаў. Толькі ўперад імкнуліся яны толькі да княжацкага двара. Быццам чакала іх там найвялікшае шчасце, якое можа сустрэць смяротны чалавек пад цяністай смакоўніцай у раі. Вуліца тым часам узбіралася ў гору, на самую вяршыню агромністай выспы, якая спрадвеку грузна стаяла ў самым сутоку дзвіны і ракі Кокны, і на якой ўжо некалькі стагоддзяў шумеў, будаваўся, наліваўся сілай Кукейнос. Брацілу нават падалося, што па левую руку бліснула Кокна, нібы вузкі халодны меч выцягнуў нехта з похваў і паклаў у начную чарнечу. Кокна – тая, што нясе дрэвы. Так называюць раку Латгалы. І сапраўды, пачынаючыся ў глухіх лясах, мацнеючы там, рака прыносіць да сцен Кукейноса, асабліва вясной і асабліва ў навальніцу, вырваныя з коранем дрэвы. Латгалы кажуць, што гэта гаспадары лясных гушчароў, сярдзітыя духі, палохаюць людзей, напамінаюць людзям аб сваім існаванні. Нарэшце падкраліся да княжацкага церама. Ён быў высокі, двух'ярусны, зрублены з тоўстых дубовых бярвенняў. У першы ярус князь, дружына і слугі ўваходзілі проста з двара праз высокі ганак, аздоблены бліскучымі срэбнымі бляшкамі, на якіх былі выбіты галовы розных заморскіх звяроў, дзівосныя птушкі, рыбы і зоркі. Ход з двара вёў у вялікую грыдніцу, уздоўж сцен якой стаялі шырокія дубовыя лавы. Сцены грыдніцы былі абабіты беласнежным ільняным палатном, шкурамі тураў, мядзведзяў і ваўкоў. Са сцен тарчалі адпаліраваныя да мядовага бляску даўжэзныя рогі аленяў і ласёў. Падлога грыдніцы была нацёрта воскам, і калі праз вузкія ў лавяных рамах вокны ўрывалася сонца, грыдні і баяры, цівуны і купцы, што чакалі княжага выхаду, седжучы на лавах, зажмурвалі вочы. На першым ярусе была княжацкая трапезная. Тут таксама са сцен тырчалі аленевыя і ласіныя рогі, але абпіленыя на канцы, ператвораныя ў падсвечнікі. Вялізны доўгі стол, пакрыты залататканым абрусам, займаў амаль усю трапезную. У сцяне насупраць стала была зроблена агромністая ніша, выкладзеная шэрым палявым каменнем. У гэтай нішы, асабліва зімовымі і восеньскімі вечарамі, заўсёды гарэў агонь. Для яго ў цераме яшчэ з вясны назапашваліся дровы, і больш за ўсё шанавалі тут асінавыя дровы, бо яны гараць роўным белым полымем, не дымяць, не даюць сажы. На другі ярус наверх можна было прайсці па шырокай лесвіцы з абабітымі серабром і меддзю балясамі. Там былі княжацкія пакоі, там князь Вячка прымаў самых блізкіх сваіх людзей, а таксама паслоў з Рыгі, з Літвы, ад эстаў і ліваў. Там жа у кутным пакоі была ягоная спальня, каля дзвярэй якой у дзень і ўначы неслі варту ўзброеныя мячамі і баявымі сякерамі воі дружыннікай. Муха і тая не магла пралецець неўзаважнай, але браціла, які добра ведаў жыццё і норавы церамы, меў свой хітры план пранікнуць у святую святых. У цераме за печнікай вадавоза быў ягоны добры знаёмы лагтал Стеес. З гэтым Стеесам яны вадзіліся яшчэ з маленства. Пасвілі коні за гарадскім валам, купаліся, высочвалі пчаліны борці ў вакольных лясах, пераплыўшы на чоўне дзвіну, кралі усела ў гусей і авечак, падросшы, узмужнеўшы, разам заляцаліся да дзяўчат. Сцеяс, на думку браціла, і павінен быў яму памагчы. Каля самай сцяны церама браціла паклаў у густую мокрую траву шчыт і суліцу, даў знак тэўтону замерці чакаць, а сам увесь наструніўшыся, затаюшы дыханне, падкраўся да кенца каморкі, у якой табараваўся лагтал, пастукаў костачкамі пальцаў у вузенькае акно. Нейкі час ніхто не адзываўся, але вось у акенцы затрапятаўся залацісты матылёк свечкі. Сцегіс, трымаючы свечку ў высока ўзнятай руцэ, прыпаў тварам да шкла. «Сцегіс, адчыні», – папрасіў браціла. «Хто ты?» – данёсся глухі голас Ладгала. «Браціла, мураль». «Згінь, нячыстік», – рукою са свечкай перахрысціўся Сцегіс. «Браціла яшчэ ў мінулы лета забіў халадок, старшы вой князя». «Я браціла, магу паклясціся на крыжы». Браціла засунуў руку за пазуху, выцягнуў на шыйны каменны крыжык, перахрысціўся ім, потым пацалаваў яго. Пасля некаторага роздуму Ладгал, грукнуўшы завалы, адчыніў нізкія дзверы сваёй каморкі, насцярожана застыў са свечкай у руцэ. У яго былі пшанічныя вясёлыя бровы.